Solo tú, solo tú, solo tú te robaste mis besos. Solo tú, solo tú, en mi corazón no hay nadie más. Musicòpolis, la capital de la música, presentant novetats discogràfiques. En Vive Back, amb Besos Robados. En Vive Back. I Yo Soy Loco, el tema de The Zombie Kids amb Costa. Rafael Corbia, Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula. Soy el diablo, fumo goma, vendí droga por Madrid, Barcelona, todo cholo, estoy mi carro, por el yello coronarlo, yo gamberro, todo guarro, por las sombras soy el diablo, fumo goma, vendí droga por Madrid, Barcelona, todo cholo, sniffo coco, este mundo, yo soy loco, por mi barrio, por mi carro, por el yello coronarlo, yo gamberro, todo guarro, por las sombras soy el diablo, fumo goma, vendí droga por Madrid, Barcelona, todo cholo, sniffo coco. Yo soy loco. Una peça que ens aporten de Zombie Kids amb Costa i aquesta Yo Soy Loco. Rimes diferents de música, però jo que voleu que us ho digui? Jo sóc més de temes com aquest Number One to Infinity, que ens porta com a darrer senzill, amb el nom de Infinity, la Mariah Carey. Mad for me, I was yours eternally. There's When you're down, down low, and there's no place you can go. When down, down low, you know that I'm here for you. Sentiu aquestes guitarres, són potentíssimes. Abans deixeu-me que us digui que us he presentat la cançó d'Eurovisió 2015 d'Eslovènia, Maraia, es deien amb el Here For You. I aquestes guitarres tan guitarreres, mai millor dit, i tan fortes són de Mai Mai, del seu àlbum Arribar a Marta, el senzill, porta el nom de Oxigen. Doncs l'acabes d'escoltar, veritat. Us ho dèiem, Oxigen, es deia el títol de Mai Mai. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Aquí portem la teva radiofórmula de les cançons d'actualitat amb un tema que pertany a l'àlbum 12 maneres d'esperar el final, a càrrec de Carlos Siles. No podrás salir tan fácilmente esta vez, lo sé. Fuiste valiente y nadie nos verá. Alzar las manos no se ven. La divinidad está tan cerca, la capacidad de dejar huella y tus lágrimas ya están de vuelta, no sin pelear. Y los golpes que guardamos no resultan tan pesados ya. Tocar tierra, la realidad es que nos cuesta respirar y quiero más, no sin pelear. Y los golpes que guardamos no resultan tan pesados ya. Així hem escoltat aquesta cançó, us ho dèiem, que ens portava Carlos Siles, la seva cançó. Te odio los sábados és una cançó, és un àlbum, és un EP, de fet, de la Raquel Sofía, i ens porta aquesta cançó, La Ecuación. Si cada vez que me haces daño escribo una canción, voy a volverme famosa a cuenta de tu traición. Hay una lección, voy a tener doctorado en cuentos del corazón, pero somos dos bajo el sol, tú y yo, el uno para el otro, y si no estás, yo no sé qué hacer. Oh, somos dos bajo el sol, tú y yo, el uno para el otro, y si no estás, yo no sé qué hacer. Más. Este amor es delicioso. Eso es cruzado. Escoltes la música que tanca pràcticament el nostre espai en el programa del dia d'avui amb la companyia de Giorgio Moroder i la companyia de Sia, aquest en Déjà Vu. És el segment de Musicòpolis que arriba al final d'aquesta segona part, però segueix endavant, com sempre, tota la programació de la nostra emissora pel vostre costat. Musicòpolis, la capital de la música. Here we are.